เรื่องแปลกๆนี้เกิดขึ้นที่มหาชัยเมื่อประมาณปี2527ครับผู้เล่าเรื่องนี้ชื่อฟ้าอายุ17ปีสบถสาบานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฟ้านี่เป็นลูกคนโตของครอบครัวต้องทำงานหนักทั้งงานบ้านงานสวนตื่นก่อนนอนทีหลังทุกยากลำบากเหลือเกินวันหนึ่งฟ้าปวดขาทั้งสองข้างมากบางครั้งก็ปวดหลังบางทีก็ปวดท้องขาเนี่ยจะปวดรุนแรงขึ้นทุกวันหาหมอหลวงก็หาสาเหตุไม่ได้เธอบอกให้หมอเอ็กซเรย์หมอก็บอกว่าปวดกล้ามเนื้อธรรมดาคงไม่ต้องเอ็กซเรย์หรอกบางวันความปวดนี่มันวิ่งได้บางครั้งปวดที่ขาขวาที่โคนขาบางวันก็ปวดที่น่องบางวันก็เลื่อนไปปวดตรงหลังหรือว่าที่ท้องแล้วแต่มันจะปวดแต่ละวันไม่มีอะไรแน่นอนว่าจะปวดตรงไหนแต่ความปวดนั่นแหละที่แน่นอนคือปวดทุกวันบางวันปวดจนแทบอาเจียนไหนจะต้องทำงานไหนจะปวดช่วงนั้นทรมานจนอยากจะตายแม่บอกให้ไปหาพระเกจิดังๆไล่ขุนใสแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนฟ้าท้อบอกกับตัวเองว่าอยากตายแล้วไม่อยากอยู่แล้วจะไม่ปวดก็เฉพาะตอนหลับเพราะตื่นตอนไหนก็ปวดตอนนั้นจนมีเพื่อนบ้านเขาสงสารก็แนะนำให้พาไปหาร่างทรงที่แถวคลองดำเนินเป็นร่างทรงคนจีนเจ้าพ่ออะไรก็ลืมชื่อไปแล้วแต่รู้ว่าเป็นชื่อจีนชื่อเรียกยากมีคนไปด้วยหลายคนต้องขับรถไปตรงท่าน้ำแล้วก็เหมาเรือจากบ้านที่เขาให้จอดรถตรงท่าน้ำนั่นแหละเขาจะพาไปนะเก็บคนละ20ค่าจอดรถอีก30บาทวันนั้นมีเพื่อนบ้าน3คนชาย2หญิง1มีฟ้าแม่และก็ยายไปด้วยกันรวม6คนไปถึงก็มีผู้คนมากมายทั้งหนุ่มทั้งแก่แล้วก็สาวๆฟ้าได้คิวที่102ที่ท่าน้ำจะมีเรือขายข้าวต้มและก๋วยจั๊บจอดขายเพราะว่ามีคนเป็นร้อยที่มาหาร่างทรงพระก็ยังมาเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงทุกคนก็ต้องเงียบห้ามพูดจาเมื่อเจ้าพ่อประทับทรงก็จะมีผู้ช่วยใส่ชุดให้ร่างทรงจะโพกผ้าหันหน้าเข้าหาโต๊ะบูชาตบโต๊ะเสียงดังสนั่นดัง3ครั้งเมื่อสวมเสื้อเสร็จก็หยิบก้านทับทิมที่มีใบติดอยู่จุ่มลงไปในขันน้ำมนต์ที่เจ้าพ่อท่องคาถาหยดน้ำตาเทียนลงไปเอามาพรมตามศีรษะตัวเองหยิบมีดที่คมกริบเชือดลิ้นหลายครั้งจนมีเลือดไหลออกมาแล้วเอากระดาษที่กว้างยาวประมาณคืบหนึ่งเอามาป้ายที่ลิ้นหลายแผ่นทุกแผ่นจะมีเลือดติดเขาเรียกแผ่นหูเมื่อประทับทรงเรียบร้อยเจ้าพ่อก็จะนั่งบนเก้าอี้ที่มีดาบคมหลายอันวางเสมอกันไม่มีเหลื่อมล้ำเป็นพื้นเก้าอี้ฟ้าก็คิดในใจว่าที่มีดไม่บาดก็เพราะทุกเล่มถูกวางหงายความสูงเสมอกันไม่มีเหลื่อมล้ำถ้าลองมีสูงกว่าอันอื่นในรับรองว่าก้นแหกแน่เจ้าพ่อก็เรียกคนที่ไปหาให้เข้ามาตัวเจ้าพ่อนี่สั่นเทาเสียงเล็กๆทั้งที่ก่อนจะเข้าทรงจะมีเสียงใหญ่เป็นชายเต็มตัวเมื่อชายคนหนึ่งเข้าไปหาเจ้าพ่อเจ้าพ่อก็จะเอาก้านบัวที่ถูกตัดใบทิ้งไปแล้วส่องดูตามร่างกายก็บอกว่าแขนที่ปวดมีตะปูฝังอยู่โดนของต้องถอนก็ให้ชายคนนั้นนอนลงเอาไม้ที่มีปลายแหลมเล็กน้อยอันเท่าดินสอวงกลมตรงแขนซ้ายแล้วก็เอาแผ่นสเตนเลสหัวท้ายมนเหมือนกับไม้ที่หมอใช้กดลิ้นเวลาตรวจว่าคออักเสบหรือเปล่าเจ้าพ่อกดแล้วก็งัดเนื้อส่วนนั้นขึ้นมาก็เหมือนมีอะไรนูนขึ้นมาก็บอกลูกศิษย์ให้เอาใบมีดโกนที่แกะใหม่ชุบแอลกอฮอล์แล้วก็กรีดนิดนึงตรงที่เจ้าพ่องัดขึ้นมาก็จะเห็นตะปูถูกตัดหัวโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเลือดไม่ออกแล้วก็บอกญาติว่าจะดึงเองหรือจะให้คนของเจ้าพ่อดึงญาติผู้ชายคนนั้นขอดึงเองญาติที่เป็นผู้ชายคนนั้นก็ดึงดังหนับตะปูประมาณ1นิ้วก็หลุดออกมาเมื่อดึงเสร็จเจ้าพ่อก็เอาทองคำเปลวมาปิดตรงปากแผลคนไหนที่มีตะปูก็ต้องใส่พานเพิ่มขึ้นอีก100นึงคนไหนไม่มีก็จะเสีย59บาทบุหรี่สายฝนซองนึงแต่ว่าจะมีตะปูแทบทุกคนเมื่อถึงคิวของฟ้า จ้าพ่อก็ถามว่าตอนนี้ปวดตรงไหนบ้างฟ้าก็บอกปวดขาปวดหลังปวดตรงท้องน้อยเจ้าก็บอกว่าให้เปิดเสื้อขึ้นคนก็เต็มบ้านแกก็ให้เปิดหน้าท้องด้วยโดยที่ไม่ปิดไม่บังมีแต่แม่กับยายและเพื่อนบ้านมานั่งล้อมไว้เจ้าพ่อเอาก้านบัวส่องแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วแกก็เอาไม้วงกลมวงไว้ตรงใต้สะดือแต่ว่าไม่ได้ต่ำมากนักเมื่อถูกวงกลมไว้เนื้อตรงนั้นมันเต้นตุ๊บตุ๊บเหมือนอะไรมันขึ้นเป็นเส้นขวางอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเจ้าพ่อก็เอาแผ่นสเตนเลสงัดจนรู้สึกปวดมันปวดแบบจุกจุกแล้วก็ให้คนเอามีดโกนกรีดตะปูก็โผล่ออกมาเพื่อนบ้านดึงให้เจ้าพ่อบอกว่ายังเหลืออีกสองอันให้ไปเปลี่ยนเป็นผ้านุ่งที่ในห้องบ้านเจ้าพ่อเตรียมไว้แม่ของร่างทรงก็หยิบให้เมื่อเปลี่ยนเสร็จก็มานอนถลกผ้านุ่งเกือบจะถึงโคนขาขวาความอยากหายก็ไม่อายเจ้าพ่อก็วงกลมไปเช่นเดิมเนื้อก็เต้นตรงจุดนั้นเมื่อถอนเสร็จก็ปิดทองคราวนี้นอนคว่ำถอนข้างหลังแล้วก็ถอนตรงเอวเป็นที่น่าแปลกใจว่าเมื่อถอนเสร็จความเจ็บปวดที่เคยเป็นมันหายโล่งไปเลยแต่ว่าตะปูทุกตัวในจะถูกตัดหัวและขนาดเท่ากันหมดก็เป็นเรื่องแปลกที่มันเข้าไปอยู่ในตัวคนได้ยังไงเจ้าพ่อก็แทบไม่ได้ถูกตัวคนที่ไปถอนเลยนอกจากตอนที่เห็นตะปูมันลอยอยู่ใต้ผิวหนังเจ้าพ่อก็จะเอาสเตนเลสงัดขึ้นให้หัวตะปูนูนแล้วก็เอามีดโกนอันใหม่กรีดบางคนเจ้าพ่อบอกมันฝังลึกอยู่ในที่ลับให้เอาหูไปปิดแล้วค่อยมาใหม่ให้มันเคลื่อนไปจุดอื่นแล้วค่อยมาถอนใหม่ต่อมาได้มีรายการทีวีช่องหนึ่งได้ไปถ่ายทำแล้วก็ให้นำม้าไปเอ็กซเรย์ก่อนจะมาหาเจ้าพ่อก็ปกติดีเมื่อมาหาเจ้าพ่อหน้าม้าสองคนนั้นก็บอกว่าปวดที่ขาเจ้าพ่อก็บอกว่ามีตะปูอยู่เอาไม้ขีดวงกลมไว้แต่หน้าม้าสองคนนั้นบอกว่ายังทำใจไม่ได้ขอเป็นวันพรุ่งนี้ค่อยมาถอนเจ้าพ่อก็พยักหน้าเมื่อทีมงานขอถ่ายทำเจ้าพ่อก็ยอมให้ถ่ายอย่างละเอียดเพราะอาจจะทำให้ชื่อเสียงโด่งดังแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อทีมงานกลับคนที่จัดการพาหญิงสาวสองคนไปเอ็กซเรย์อีกครั้งก็พบว่ามีตะปูอยู่ที่ขาใต้ผิวหนังไม่ลึกนักคนละตัวเช้าหญิงสองคนก็ไปให้เจ้าพ่อเอาตะปูออกพอตกบ่ายเจ้าพ่อก็โดนจับฐานหลอกลวงประชาชนเสกตะปูเองแล้วถอนเองแต่เจ้าพ่อก็ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำทุกคนโดนคุณไสมาจากที่อื่นไม่ยอมสารภาพถึงกลโกงแกติดคุกอยู่ไม่นานแต่คนที่ชื่อฟ้าที่เล่าเรื่องนี้ก็ยังงงเพราะว่าตัวเธอเนี่ยปวดตั้งแต่อยู่บ้านปวดเป็นปีตอนนั้นยังไม่เคยเจอหน้าเจ้าพ่อแล้วตะปูมาจากไหนทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าเจ้าพ่อเสกตะปูเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนได้ก็นับว่าเจ้าพ่อน่ะเก่งเพราะว่าตอนที่ตะปูมันเข้าไปในร่างของเราเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพียงแต่อาการที่ปวดเนี่ยมันปวดเหมือนกับมีใครมาทุบมาตีจนเหมือนกับท้องหรือว่าขาเราช้ำไปหมดทั้งที่ดูจากภายนอกก็ปกติดีไม่บวมไม่แดงรอยแผลไม่มีนับว่าคนที่ปล่อยของนี่เก่งจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่คุณฟ้าผู้เล่าก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเจ้าพ่อหรือว่าใครกันแน่ที่เสกตะปูมาอยู่ในตัวถึง3จุดมันเป็นเรื่องจริงและคุณฟ้าบอกว่าตั้งแต่ถอนตะปูมาก็ไม่เคยปวดแบบนั้นอีกเลยทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่คุณวิไลเล่าให้ฟังฤดูหนาวเวียนมาเยือนปีนั้นแกนอนไม่หลับเพราะมันหนาวมากแล้วพอลมหนาวมาเยือนเนี่ยแกก็ต้องคิดถึงแต่หน้าหนาวปีนั้นอยู่เรื่อยเลยมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอสงสัยว่าสามีของเธอจะโดนของจะต้องมีผู้หญิงทำของใส่เขาแน่เพราะเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหน้าตาเขาก็หมองคล้ำแล้วก็เฉยชาเมียก็ถามเขาว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเครียดเรื่องงานแต่เมียไม่เชื่อเขาเคยเครียดเรื่องงานแต่ก็ไม่เป็นแบบนี้เขาเฉยเมยกับเธอมากๆเลยเหมือนกับเขาเบื่อหน่ายเหลือเกินพูดง่ายๆเหม็นเบื่อไม่อยากจะแตะต้องเนื้อตัวเธออีกต่อไปแล้ว เมียก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้ว่าจะแก้ยังไงดีมีคนแนะนำให้เธอกันหลายวิธีมากบางคนก็ให้เอาน้ำมนต์จากพระมาให้เขาดื่มเธอก็ไปขอน้ำมนต์จากพระมาแล้วก็ให้ดื่มแต่เขาก็ไม่ยอมดื่มทั้งที่ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าน้ำนั่นคือน้ำมนต์แต่เขากลับจากงานแล้วก็เอาน้ำมนต์ใส่แก้วให้เขาเขาก็มองหน้าเธออย่างแปลกใจแล้วก็ถามว่านึกยังไงเอาน้ำมาให้กินที่เขาถามอย่างนั้นก็เพราะว่าก่อนนั้นเธอไม่เคยทำไม่เคยเลยที่จะเอาน้ำให้เขาดื่มสักแก้วที่เขาไม่ดื่มก็คงจะเป็นเพราะเขาสงสัยว่าทำไมเมียเขาทำอย่างนั้นพอเขาไม่ยอมกินน้ำมนต์เพื่อนอีกคนก็แนะว่าเอาอย่างนี้เขาไม่ยอมกินน้ำมนต์ก็มีอีกวิธีนึงเคยได้ยินยายพูดว่าคนโดนของเนี่ยให้เอาผ้านุ่งแม่ของคนคนนั้นอ่ะครอบหัวเธอก็เริ่มคิดว่าจะทำยังไงแม่เขาอยู่อีกบ้านนะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่คิดไปคิดมาเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็คิดว่าถ้าจะทำได้ก็ตอนที่เขากำลังหลับแต่เขาก็คงจะตื่นขึ้นมาแล้วเอะอะเอาแน่นอนแล้วอีกอย่างก็ต้องไปเอาผ้าถุงแม่เขามาแล้วจะบอกแม่เขายังไงอีตอนที่ไปขอยืมผ้าถุงคิดไปคิดมาก็รู้สึกจนปัญญาเธอก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่จะว่าไม่มีทางมันก็มีเหมือนกันนั่นก็คือต้องพูดกับแม่เขาให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรในที่สุดเธอก็ตัดสินใจไปบอกแม่เขาตรงๆว่าสงสัยลูกชายแม่จะโดนของแม่เขาก็ถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นน่ะเธอก็เล่าว่าเขาเปลี่ยนไปหน้าตาหมองคล้ำไม่พูดไม่จาเมินเฉยมากแม่ก็พูดว่าแล้วจะลองถามลูกชายดูเสร็จแล้วแม่เขาก็โทรถามทันทีทันใดเลยเธอก็ตกใจห้ามไม่ทันเขาตอบยังไงไม่รู้อ่ะแต่แม่เขาบอกว่าลูกชายไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกที่เขาไม่ค่อยพูดก็เพราะว่าเขาเบื่อจะพูดแล้วที่หน้าหมองคล้ำก็เพราะว่าเขาต้องคิดเรื่องงานที่มีปัญหาไม่ใช่ประโดนของเขาบอกแม่อย่างเงี้ยเธอก็ไม่รู้จะโต้เถียงยังไงแล้วรู้สึกแม่จะเชื่อคำพูดของลูกชายมากกว่าคำพูดของเธอด้วยเธอก็เลยต้องกลับบ้านกลัดกลุ้มคิดไม่ออกอยู่หลายวันต่อมาก็มีคนแนะนำว่าถ้าไม่ได้ผ้านุ่งแม่เขาก็เอากางเกงในแม่เขาพอได้มาแล้วก็เอาไว้บนที่สูงๆที่เขาเดินผ่านลอดไปลอดมาแหละอุ้ยกางเกงในเชียวเหรอเธอคิดว่ามันรู้สึกมันจะหนักข้อมากไปหรือเปล่าคนที่แนะก็บอกไม่หนักหรอกมันแรงของมันแรงมันต้องเล่นวิธีนี้แหละถึงจะแก้ได้อย่างชะงักมันต้องได้ผลจริงๆเธอก็เลยตัดสินใจว่าเอาก็เอาเพราะไม่รู้จะทำยังไงเธอก็คิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเอาไว้เหนือวงกบประตูก็น่าจะได้เธอก็แอบไปที่บ้านแม่เขาเลือกเวลาที่แม่เขาไม่อยู่อยู่แต่ร้านหลานเสร็จแล้วก็เข้าไปในบ้านเพราะว่าเธอเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนถึงได้รู้ว่าแม่เขาเอากางเกงในเก็บไว้ที่ในห้องนอนก็แอบเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็หยิบกางเกงในมาตัวนึงเพราะมันมีอยู่หลายตัวหายไปตัวเดียวแม่คงไม่สงสัยเลือกเอาตัวสีเทาๆผ้าบางๆมันพอดีเหลือเกินหลานสาวคนนึงวิ่งพรวดพราดเข้ามาในห้องถามว่าทำอะไรอ่ะนะเธอสะดุ้งเฮือกเลยปล่อยกางเกงหล่นลงไปรีบตอบเด็กว่าเปล่าเด็กบอกว่ายายมาแล้วน้ามาหายายไม่ใช่เหรอยายมาแล้วล่ะเธอก็บอกเด็กว่าเอาไปก่อนเธอเดี๋ยวน้าตามไปเด็กก็กลับมาฉุดลากข้อมือไปบอกว่าเร็วเข้ายายรออยู่ก็เลยต้องออกมาจากห้องมือเปล่าแม่ก็ถามว่ามีธุระอะไรก็เลยบอกไปว่าเรื่องเดิมนั่นแหละเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเลยมาขอร้องให้แม่เขาพูดกับเขาแม่เขาก็รับปากจะพูดให้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ไปเลยโทรไปเลยเสียงคุยกันได้ยินเสียงเขาแว่วๆว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาหาว่าเธอน่ะคิดมากไปเองซะด้วยซ้ำแม่เขาว่ามีอะไรก็รีบคุยกันเสียให้รู้เรื่องเลยอย่าให้มันคาราคาซังตกลงเธอก็เลยกลับบ้านโดยไม่ได้กางเกงในแม่เขาหรอกก็คิดว่าจะต้องหาทางย้อนกลับไปเอามาให้ได้แต่แม่เขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนนานๆสักทีเดือนหนึ่งจะออกสักหนตอนที่ไปรับเงินเบี้ยยังชีพคนแก่แหละต่อมาก็มีเพื่อนอีกคนแนะนำว่าให้เอาน้ำในท้องเรือเนี่ยมาให้เขาดื่มเธอได้ยินก็คิดทันทีว่าขนาดน้ำมนต์ใสๆเนี่ยเขายังไม่กินแล้วน้ำในท้องเรือนมันคงจะขุ่นหน้าดูแล้วสกปรกด้วยเขาจะดื่มเหรอมันคงยากมากแล้วมันก็ต้องสกปรกมีเชื้อโรคอ่ะเห็นทีจะไม่เอาอ่ะชะดีชะร้ายเดี๋ยวเขาจะป่วยตายไปซะก่อนที่จะได้ถอนมนต์ดำออกจากตัวเธอก็เลยไม่คิดจะใช้วิธีนั้นแล้วก็บอกคนที่แนะไปตรงๆเขาก็บอกว่าเอาไปใส่ในน้ำแกงก็ได้เขาไม่รู้หรอก แต่มันก็คงจะยากอีกนั่นแหละเพราะในตอนนี้รู้สึกเขาจะไม่ไว้วางใจเธอซะแล้วไม่ไว้ใจมากด้วยยิ่งเอาอะไรไปให้เขากินก็ยิ่งยากหนักเพราะเธอไม่เคยทำให้เขามาก่อนแม้ว่าเขาอยากกินอะไรเขาหากินเองทำกับข้าวกินเองตลอดเพราะว่าเธอทำอาหารไม่อร่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาทำเองเธอก็น้อยใจมากก็เลยไม่ขอยื่นมือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการกินของเขาอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในขณะที่เธอหาวิธีถอนของออกจากร่างเขาเขาก็กลับบ้านช้ากลับค่ำกลับดึกก็ยิ่งทำให้เธอคิดมากซักไซ้ไล่เลียงเขาหนักขึ้นคอยโทรตามเขาถามว่าอยู่ที่ไหนทำไมยังไม่กลับเขาก็ว่าเขาทำงานวันหนึ่งเขาก็เลยพูดออกมาตรงๆบอกว่าเขาไม่ได้โดนของหรอกแต่เป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะเขาพูดจาดีเอาอกเอาใจอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วสบายใจมีความสุขก็เลยอยากจะไปอยู่กับเขาทางโน้นแต่แล้วต่อมาเขาก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นจริงๆเรื่องแปลกๆ ท่านผู้ฟังการฝึกจิตนะครับมีประโยชน์สูงมากแต่ว่าต้องฝึกให้ถูกแนวทางของอริยะคือแนวของพระพุทธศาสนาให้เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็จิตดวงนั้นก็จะมีอานุภาพมากแม้ว่าขณะที่เรากำลังฝึกฝนให้เป็นไปตามแนวทางของวิปัสสนาก็ยังเป็นจิตที่สามารถต้านทานเรื่องคุณไสได้เรื่องนี้มีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในแก้วในแก้วนี่เคยบวชพระแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานมาตลอดพอสึกออกไปก็ไม่เคยทอดทิ้งแนวทางถึงแม้ว่าการงานที่เขาทำนั่นมันก็ออกจะเป็นฝ่ายเหมือนกับตรงข้ามกับเรื่องของกุศลคือเขาไปทำงานส่งคนไปต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าเขาก็รู้จักระมัดระวังประคองจิตตัวเองให้เป็นไปตามทํานองครองธรรมอยู่เสมออยู่ต่อมาเขาก็รู้จักกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งความใกล้ชิดและรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้เขาเกิดความสงสารแล้วก็ผูกพันก็กลายเป็นความรักจนนำไปสู่การได้เสียเป็นสามีภรรยากันแล้วก็อันนี้เป็นไปตามความมุ่งหมายความต้องการของแม่ของฝ่ายหญิงที่ฝ่ายใจหมายปองในแก้วนี่อยากจะได้ในแก้วเป็นเขยมานานแล้วแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้ลงเอยง่ายได้อย่างนั้นเพราะว่าญาติของฝ่ายหญิงเนี่ยคอยกระเซ้าเย้าแย่ยุแยงให้เกิดความหวาดระแวงว่าผู้ชายทำงานแบบนี้ส่งคนไปนอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยดีหรอกนะระวังเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายให้ฝรั่งมั่งเดี๋ยวไม่ช้าก็เป็นเอดและแม่กับลูกสาวก็ชักคล้อยตามเกิดความหวาดกลัวไปตามเสียงญาติของตัวแต่ในที่สุดก็ตกลงกันได้โดยที่ในแก้วนี่พาหญิงสาวกลับบ้านแล้วก็พาเฒ่าแก่มาเป็นสักขีพยานผูกข้อไม้ข้อมือให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะต้องรอฤกษ์งามยามดีเสียก่อนตอนที่แยกกันอยู่เพื่อจะรอฤกษ์งามยามดีเนี่ยฝ่ายญาติของผู้หญิงก็คอยยุแยว่าเสียท่าโดนเขาหลอกเอาแล้วละผูกข้อไม้ข้อมือแล้วยังไม่มาอยู่ด้วยกันเลยพอถึงวันเลิกดีก็จะมารับไปขายอะสิตามแผนการว่าอย่างนั้นแม่ของผู้หญิงก็ได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความกับตำรวจตั้งข้อหาชายหนุ่มพรากผู้เยาว์ตำรวจแล้วก็ไม่ยอมเอาความให้เพราะว่าถือว่าไม่ได้เรื่องได้เกิดในท้องที่ตัวเองก็เลยพากันมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสอบสวนไปสอบสวนมาก็ไม่เห็นเลยว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจะไปขงไปขายอะไรก็เลยไม่ยอมเอาความให้เหมือนกันทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยไปแจ้งความตำรวจมั่งไปแจ้งความผู้ใหญ่บ้านบ้างเนี่ยเรื่องนี้ไปได้ยินเข้าหูนายแก้วแต่นายแก้วก็ไม่ถือเพราะว่ารู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขายังไม่รู้ความก็เชื่อตามแม่ไปเท่านั้นพอถึงวันกลับไปทำงานเป็นวันได้ฤกษ์ได้ยามที่ว่าก็มุ่งตรงไปบ้านผู้หญิงเพื่อจะขอรับตัวกลับแต่ฝ่ายหญิงโดนญาติเอาตัวไปซ่อนไว้ไม่ยอมให้ติดตามนะในแก้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สองสามครั้งก็ไม่สามารถจะพบภรรยาของตัวได้ก็เลยตัดใจหลีกทางอย่างไม่อะไรใหญ่ดีตั้งแต่นั้นมาแกก็อาศัยกรรมฐานสมานแผลหัวใจ พอคิดถึงภรรยาสาวขึ้นมาทีไรก็สอนตัวเองว่านี่มันเป็นกฎแห่งกรรมมันสร้างให้เป็นอย่างนี้นะบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นอดีตนะจิตมันขาดสติก็หลงนำไปสัญญาในอดีตมาครุ่นคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวสร้างทุกข์สร้างโทษให้กับตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาอุปาทานเพราะว่าความจริงมันเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปแต่ละขณะก็ไม่ควรจะยึดถือความคิดที่ปรุงแต่งของตัวเองเมื่อเขาเฝ้าดูจิตรู้ทันความคิดและสัจธรรมของความคิดก็สามารถเปลื้องความทุกข์ระทมไปได้นะแต่ละเวลาที่มีสตินึกขึ้นได้แม้ว่าการกระทำอย่างอื่นก็ล้วนแต่นำมาเป็นมหาสติปัฏฐานมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการงานที่ทำงานไปด้วยระวังจิตของตัวไปด้วยคุ้มครองระแวดระวังตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกสัมผัสก็ไม่ให้รับมาปรุงแต่งนะให้ใจตัวเองร้อนจิตชีวิตก็เลยไม่ได้ทุกข์ระทมเพราะว่าความผิดหวังแต่ประการใดนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ครับบัณฑิตย่อมรู้จักวิธีคุ้มครองรักษาตนเองฝ่ายแม่ของผู้หญิงพอเรื่องกลับกลายเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกโกรธแค้นในแก้วเหลือเกินหาว่าในแก้วเนี่ยทอดทิ้งลูกสาวตัวเองพอได้แล้วไม่เหลียวแลเป็นคนหลอกลวงพูดจาสับปรับหาความแน่นอนไม่ได้ว่าอย่างนั้นทั้งที่ตัวเองเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาเองเสร็จแล้วก็ไปว่าจ้างหมอไสยศาสตร์เอารูปถ่ายวันเดือนปีเกิดของนายแก้วไปให้เขาประกอบพิธีด้วยบรรดาหมอที่เขาเล่าลือกันว่าเก่งอยู่ที่ไหนแต่แกรู้เป็นต้องไปหาไปจ้างวานให้ทำของใส่นายแก้วเนี่ยหมดเงินไปหลายสตังค์ในแก้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยการคุ้มครองทวารทั้ง6ของตนเองอยู่เป็นประจำอย่างนั้นจิตก็มีพลานุภาพเหลือประมาณกลายเป็นกำแพงปิดกั้นสิ่งชั่วร้ายที่จะแทรกแซงเข้ามาหาคุณไสที่ถูกปล่อยออกมาก็สะท้อนกลับไปอย่างรุนแรงจะกลับไปหาเจ้าของเขาก็มีวิชาดีคุ้มครองตัวเองก็เลยสะท้อนกลับไปหาผู้จ้างวานซึ่งจิตของแกเต็มไปด้วยโทสะโมหะมันก็เลยง่ายต่อการที่ของชั่วร้ายจะแทรกเข้าไปได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ของหญิงผู้หญิงที่จะแต่งงานกันในแก้วเนี่ยก็กลายเป็นคนเสียสติปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อพูดจาละเมอเพ้อพกอยู่คนเดียวเคยเดินเหินคล่องแคล่วก็กลับกลายเป็นเดินทื่อทื่อยังกระโดนผีสิงเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบผู้เห็นเข้าทำนองให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแล้วชาวบ้านเขาก็รู้ว่าสาเหตุอะไรที่แกกลับกลายเป็นอย่างนี้มันเกิดมาจากเรื่องอะไรนะชาวบ้านเขาก็รู้กันทั่วนี่คือพลานุภาพของจิตที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีพลังเหนือไสยเวทนะมันจะเหนืออย่างนี้แล้วก็ทำงานป้องกันภัยพิบัติด้วยอาการอย่างนี้จิตที่เห็นจิตอยู่เสมอจะไม่มีความหลงต่อสิ่งกระทบนะแล้วมันจะไม่ไปหยิบไปฉวยอะไรมายาอะไรเข้ามาใส่ตัวเองเปรียบเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเจองูพิษก็ไม่หลงเข้าไปกอดจูบลูบคลำทั้งไม่ตกใจจนกระโดดเข้าไปทำร้ายมันด้วยมือเปล่าก็เลยไม่ได้รับอันตรายจากงูพิษคนเสียสติที่อาจจะเห็นงูพิษเป็นหมาที่น่ารักน่าอุ้มตัวหนึ่งกระโดดก็ไปอุ้มงูก็กัดเอานะคุณไสที่ถูกนักไสยเวทปล่อยออกมาจะอาศัยมายาหลอกให้ผู้กระทำหลงรับเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยเฝ้าดูจิตใจไม่เคยคุ้มครองทวารตัวเองก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนักไสยเวทเป็นบ้าหรือตายก็เยอะแล้วจิตของนักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงมีพลานุภาพอย่างนี้ยิ่งจิตดวงนั้นเป็นจิตพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปยิ่งมีตบะเดชะเหนือเทวดาอินพรหมนะเรื่องนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นตัวอย่างเป็นที่รู้กันโดยทั่วว่าท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยเป็นอุบาสกที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนามากเป็นคนใจบุญสละทรัพย์เป็นจำนวนมากสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นสถานที่กว้างขวางมากเล่ากันว่าเวลาท่านอนาถบิณฑิกะกับนางวิสาขาไปวัดไม่เคยไปมือเปล่าหรอกถ้าไปช่วงก่อนเพลก่อนเพลก็มักจะหาของที่ขบฉันได้ไปถวายพระถ้าเลยเพลไปแล้วก็มีพวกน้ำปานะหรือไม่ก็เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างใดอย่างหนึ่งถือติดมือไปถวายพระ ของทุกอย่างก็ล้วนแต่หาของดีๆทั้งสิ้นแม้แต่ในบ้านของท่านก็ตั้งโรงทานไว้ทุกวันแล้วก็จะมีนักพรตทุกลัทธิศาสนาทั้งคนลำบากยากจนไปรับอาหารที่หน้าบ้านท่านเป็นประจำการตั้งโรงทานให้อาหารแก่คนไร้ที่พึ่งและนักพรตนี้ก็มีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคนที่ไปเที่ยวที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูเขาจะพากันหลั่งไหลไปอาบน้ำบูชาเทพเจ้ากันที่นั่นวันเป็นหมื่นๆคนเลยยังมีมหรสพนั่นเป็นโรงทานเก่าของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเสร็จแล้วคุณสมบัติที่เล่าเรื่องนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าเขาไปเที่ยวที่ในอินเดียเนี่ยไปเห็นเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งเอาข้าวปลาอาหารมาวางไว้หน้าร้านหลายหม้อพวกนักพรตลัทธิต่างๆและคนขอทานจะถือภาชนะเข้าแถวไปรับเป็นแถวยาวเห็นแล้วทำให้นึกถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสมัยพุทธกาลเพราะว่าท่านเศรษฐีเนี่ยตั้งใจทำบุญให้ทานมาตลอดต่อมาก็ถูกวิบากกรรมเก่าชาติไหนไม่รู้ตามมาทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากร่อยรอลงไปด้วยเหตุสองประการคือผู้ที่กู้ยืมเงินไปเป็นจำนวนมากไม่ยอมชดใช้คืนแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้ริมแม่น้ำถูกน้ำเซาะตะลิ่งจนกระทั่งจมหายไปในน้ำหมดเสาะหายังไงก็หาไม่เจอแต่ถึงจะลำบากยากจนยังไงท่านเศรษฐีก็ไม่เคยทอดทิ้งการให้ทานเพียงแต่ว่าเคยให้แต่อาหารดีๆก็กลายเป็นอาหารพื้นๆแม้ถวายพระพุทธเจ้าก็ถวายอาหารพื้นๆที่พอเสาะหาได้ตามกำลังสติปัญญาที่บ้านท่านเศรษฐีนี่มีเทวดารักษาบ้านอยู่เจ้าที่เจ้าทางสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูเป็นเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิแต่ว่าไม่ทราบทำบุญอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นเทวดากับเขาเกิดเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าและพระสาวกมากเพราะว่าถ้าท่านเศรษฐีนิมนต์พระมาบ้านนี่เทวดาตนนี้จะต้องรีบหนีออกจากบ้านทุกทีเพราะไม่สามารถทนทานกับพลานุภาพทางจิตของพระอริยเจ้าได้นะถ้ามีความนับถือเลื่อมใสก็น่าจะอยู่ได้แต่ว่านี่ไม่มีเทวดาองค์อื่นนี่ยังเข้ามาฟังธรรมมาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าทุกวันแต่เพราะจิตใจเทวดาตนเนี่ยเกิดต่อต้านก็เลยถูกพลังของพระอริยเจ้านี่แผดเผาจนก็ต้องหอบลูกจุงเมียหนีออกนอกบ้านไปทุกทีเวลาพระมาฉันมาสวดที่บ้านเมื่อเห็นท่านเศรษฐีทำบุญให้ทานทุกวันก็รำคาญตารำคาญใจเหลือประมาณแต่ไม่สามารถจะว่ากล่าวอะไรได้เพราะว่าท่านเศรษฐียังมั่งมีสมัยนั้นนะถึงว่ากล่าวก็คงไม่เชื่อทีนี้พอเห็นเศรษฐีตกยากเต็มทีแล้วเทวดาตนนี้ก็เลยได้ทีพอถึงกลางคืนก็ไปปรากฏตัวให้เศรษฐีเห็นในห้องนอนลอยตัวอยู่เหนือพื้นท่านเศรษฐีก็ถามว่าใครอะเราเองอะท่านเศรษฐีเราเป็นเทวดารักษาบ้านของท่านไงมีธุระอะไรแล้วถึงได้มาปรากฏตัวให้เราเห็นวันนี้มีเรื่องสำคัญต้องการมาเตือนท่านเป็นพิเศษอยากจะพูดมานานแล้วแต่ไม่กล้าวันนี้เดี๋ยวขอพูดสักหน่อยเป็นไงเป็นกันว่ามาที่มีอะไรจะพูดอะไรก็ว่ามาจะฟังคือมันอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐีท่านน่าจะระลึกนึกถึงความหลังสมัยมั่งมีสีสุขดูบ้างตอนที่มีเงินทองเยอะเนี่ยท่านใช้เงินทองไม่เป็นเลยสุรุ่ยสุร่ายเกินเหตุอะไรกันนักกันหนากับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้เงินทองแจกจ่ายให้พระพุทธเจ้าให้พระสาวกทำบุญนั่นทำบุญนี่มากจนเกินพอดีแล้วเห็นไหมผลเป็นยังไงถ้าพระพุทธเจ้าดีจริงสมคำเอ่ยอ้างแล้วทำไมตัวท่านเศรษฐีถึงยากจนลงล่ะพระพุทธเจ้าสั่งสอนผู้คนว่าใครก็แล้วแต่ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและสาวกนี่จะประสบแต่ความรุ่งโรจน์มีบุญกุศลมหาศาลส่งผลให้เงินไหลกองทองไหลมาไม่มีอดไม่มีอยากแล้วลองคิดดูสิทำไมเดี๋ยวนี้ท่านถึงยากจนทำไมถึงอดอยากใช่ไหมพอแล้วท่านเศรษฐีไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่ท่านจะใช้จ่ายเงินทองแบบนั้นน่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ท่านตั้งใจทำมาหากินเถอะเลิกทำบุญให้ทานกับพระสักทีเถอะแล้วท่านจะตั้งตัวเป็นเศรษฐีขึ้นมาอีกแน่นอนเลยนี่คือคำเตือนด้วยความหวังดีของเรานะเพราะว่าเราดูท่านเศรษฐีมานานแล้วสงสารจริงๆคำพูดที่ท่านจะพูดกับเรานี่หมดแล้วหรือยังเทวดาหมดแล้วล่ะเราห่วงเฉพาะเรื่องนี้แหละท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเถอะท่านเศรษฐีก็บอกเทวดาโง่เอ้ย เทวดาโง่ๆอย่างเจ้านี่ต่อให้พากันมาพูดกับเราสักพันคนหมื่นคนก็อย่าหวังเลยว่าจะทำให้เราหวั่นไหวได้เจ้าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเทวดาอย่างเจ้านี่ไม่เหมาะสมที่จะอาศัยบ้านของเราเสียแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะให้เทวดาเร็วๆอย่างนี้มาเฝ้าบ้านให้ไปเลยรีบไปรีบออกจากบ้านของเราเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยวาจาขับไล่จากปากของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นผู้บรรลุโสดาบันมีพลานุภาพร้อนแรงเหมือนไฟประไลกันสามารถแผดเผาสรรพสิ่งให้ย่อยยับในพริบตาเทวดาทนไม่ไหวรีบอุ้มลูกจูงเมียเพ่นออกจากบ้านเศรษฐีแทบไม่ทันนี่แหละครับอนุภาพจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยเหนือกว่าเทวดาขนาดไหนคืออำนาจจิตของคนที่ฝึกฝนมากคือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเป็นคนมีบุญมากด้วยมีบารมีเป็นถึงเศรษฐีแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนจนกระทั่งตัวเองได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขนาดแค่คำพูดแค่นั้นนะเทวดายังต้องหนีไปเลยถึงจะเป็นคนธรรมดาก็แล้วแต่ครับนี่แสดงให้เห็นถึงพลังจิตของบุคคลนะครับซึ่งได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วย่อมมีพลังแน่นอน